Dzisiaj rano było ładnie, ale idą ciemne chmury. Zrobiło się coś zimno, klimat nastał ponury. To dziwne, lecz ciąga jak moc czarnej dziury. Za mną moja banda daje głowę do góry. Trzęsie się ziemia i trzęsie się dach, a w powietrzu da się wyczuć, jak obleciał cię strach. Nie martw się, to nadchodzą moje ziomy. Powaga na twarzach, jak rozszczepialiby atomy. Nie zatrzymasz ich, choćbyś miał wielką chęć. To jak pogoń samochodem za migiem 25. Ho! Za szybcy, za wściekli. Hejterzy też chcieli wojny, ale szybko uciekli. Ho! O nie! Dach pali się! Nie ma już ratunku, bit, kolana łamie. A każdy z moich ziomów bardzo dobrze to wie, że chcieć to móc, a móc to chcieć. Jeśli czujesz ten syf, to bierz go! Wszystko w zasięgu twoich rąk, ty bierz to! Lubisz to bardzo chore gówno, wiesz? Bierz to! Bierz go! Hej! Z tej strony Jarecki, witam, pozdrawiam. Mamy ciężki temat, niczym ciężką sprawna poprawa. Z mocą tornada, bębenki wypędza. Limuski jak potężna maszyna do mielenia mięsa. Tego napięcia nie da się rozluźnić. Daj to sierwo głośniej, żeby mogło mocniej dudnić. O-o, tego nie da się już zatrzymać. To zaskoczy cię z nienacka, tak jak pocisk Czewelina. Nie ma ratunku, nie ma ucieczki. To tak jak przyjąć na ucho granat bez zawleczki. Niewiarygodny przypał. Możesz robić wszystko, póki starczy ci głośnika. Moja ekipa robi szalony balet. Fiflaki, bary, śruby oraz salta mortale. Jak chcesz, możesz z nami zaszaleć. Jak nie, to bij strzały, bij strzały. Jeśli czujesz ten syf, to bierz go. Wszystko w zasięgu twoich rąk, ty bierz to. Lubisz to bardzo chore gówno, wiesz? Bierz to. Bierz go. Jeśli czujesz ten syf, to bierz go. Wszystko w zasięgu twoich rąk, ty bierz to. Lubisz to bardzo chore gówno, wiesz? Bierz to. Hey.